zabranie. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lewica w kryzysie, z partii Razem odeszły 3 posłanki i 2 senatorki. Od jutra można szczepić się nowym preparatem na COVID-19. Straż Graniczna zatrzymała 11 przemytników ludzi z Rosji i Białorusi. Rozłam w partii Razem. Ugrupowanie opuściły 3 posłanki i 2 senatorki, w tym wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Na sejmowych korytarzach decyzje inaczej komentują rządzący, a inaczej opozycja. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, deklarując odejście z partii Razem wraz z grupą posłanek i senatorek, tłumaczyła: jesteśmy bardzo głęboko podzieleni. Tąpnięć na lewicy nie rozumie reprezentująca klub lewicy Katarzyna Kotula. Wygodnie jest siedzieć na tej lewicowej kanapie z popcornem i krytykować każdy ruch. Nie jest to dobra sytuacja dla lewicy, która ma takie swoje trudne chwile. Dodawał Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, zaś Jarosław Sachajko podsumowywał: to znaczy, że są jeszcze politycy w lewicy, którzy widzą, że te obietnice, które oni złożyli, nie są realizowane. W ostatnich wyborach z list lewicy Razem wprowadziła do parlamentu 7 posłów i 2 senatorki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ponad 37 milionów e-skierowań na bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 wystawiło Centrum Zdrowia. Szczepionki są przeznaczone dla osób powyżej 12 roku życia. Od jutra można się szczepić. Na bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką firmy Moderna można zapisywać się bezpośrednio w punktach szczepień i aptekach oraz drogą elektroniczną, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Aplikacja w naszym telefonie, moje IKP, tam wchodzimy, będzie widoczna szczepionka i możemy tam wybrać sobie termin. Druga możliwość, wchodzimy sobie na stronę pacjent.gov.pl, tam się logujemy poprzez swój profil zaufany i tam wybieramy według tego samego schematu termin. Około 80 tysięcy osób nie ma jeszcze e-skierowania na szczepionki, ale dziś wieczorem po aktualizacji systemu skierowania dostaną już wszyscy. W pierwszej kolejności powinny szczepić się osoby z grup ryzyka, kobiety w ciąży, seniorzy i osoby przewlekle chore. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 11 organizatorów nielegalnej migracji z Rosji i Białorusi do krajów Europy Zachodniej zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych są obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Przeszukano 11 nieruchomości oraz kilkanaście pojazdów wykorzystywanych przez zatrzymanych, zabezpieczając m.in. środki łączności, komputery, dokumenty oraz 80 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymani usłyszeli zarzuty organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec 6 podejrzanych sądy zastosowały środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 320 organizatorów nielegalnych imigracji. Na 12 dni przed wyborami prezydenckimi wyścig do Białego Domu jest bardzo wyrównany. Kamala Harris w ostatniej fazie kampanii wspiera liczna grupa popularnych polityków Partii Demokratycznej oraz gwiazd muzyki, w tym supergwiazda pop Beyoncé. Dziś Kamala Harris pojawi się z Barackiem Obamą na wiecu w Georgii, a w sobotę z Michelle Obamą w Michigan. Były prezydent i była pierwsza dama USA mają pomóc Harris zmobilizować młodych wyborców oraz Afroamerykanów. W poniedziałek Barack Obama będzie wspierał wiceprezydent USA w Filadelfii, gdzie pojawi się na scenie wraz z Bruce'em Springsteenem. Słynny piosenkarz nie jest jedynym artystą, który w ostatniej fazie kampanii wesprze Harris. Dużym wydarzeniem będzie jutrzejszy wiec w Houston w Teksasie z udziałem gwiazdy pop Beyoncé. Piosenka Beyoncé Freedom stała się nieformalnym hymnem kampanii Harris, którą wspierają także inni artyści, tacy jak Eminem, Taylor Swift i Billie Eilish. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 1 listopada na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 27 dodatkowych linii. Niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co minutę. Warszawski Transport Publiczny ogłosił szczegóły. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, mówi dyrektor pionu przewozów w warszawskim zarządzie transportu miejskiego Artur Zając. pod same bramy wszystkich cmentarzy, pod najważniejsze bramy będzie podjeżdżał bardzo blisko pojazdy WTP. Będzie specjalna organizacja ruchu, 27 linii, w sumie 3 tramwajowe, 24 linie autobusowe. W sumie na ulicach miasta będzie 1300 autobusów ogólnie obsługujących całe miasto, w tym linie cmentarne i około 250 tramwajów w ruchu. Dodatkowo również linie metra będą kursowały częściej niż normalne święta. Na szczegóły można znaleźć na stronie wtp.waw.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa wygrała z serbskim FK Baćka Topola w drugim meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Bramki zdobyli Bartosz Kapustka, Lukinias oraz Kacper Chodyna. Wcześniej Jagiellonia Białystok wygrała z mołdawskim Petro Kubchi Chessy 2-0 po golach Afimiko Pululu. Podsumowuje trener Adrian Siemieniec. To rozpocznę od gratulacji dla drużyny, bo na pewno jest to duża sprawa, jeżeli mówimy o samych ryzykach europejskich, w dwóch meczach zrobić 6 punktów, niezależnie od tego, jakie scenariusze meczu wyglądały i tak dalej, to na pewno to był zupełnie inny mecz niż ten z Kopenhagą. Także bardzo się cieszymy, bo to jest świetna rzecz i uważam zasłużone zwycięstwo. Także jeszcze raz gratulacje dla zespołu i co? Chwilę odpoczniemy, już myślimy o tym meczu niedzielnym u siebie z Koroną, bo czasu nie mamy dużo, musimy się dobrze zregenerować i zagrać o 3 punkty u siebie. Złote kolce 2024 przyznane. Brąz Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwa Europy, fenomenalny rekord Polski na 400 metrów. To największe sukcesy Natalii Bukowieckiej, która niedawno zmieniła nazwisko z Kaczmarek. Najszybsza Europejka na jedno okrążenie została uznana najlepszą lekkoatletką kraju w tym sezonie. Uważam, że to był najlepszy sezon w moim życiu, aczkolwiek wcześniej uważałam, że to był 23, więc mam nadzieję, że za rok też tak powiem. Są igrzyska, że to było takie fajne zwieńczenie po prostu tego sezonu i tej ciężkiej pracy, tych lat ciężkiej pracy, aczkolwiek przy mnie na pewno byłam bardzo zaskoczona po prostu, może nie samym zwycięstwem, bo jechałam tak naprawdę tam po zwycięstwo, ale bardziej tym wynikiem i tym, że jestem w stanie tyle biegać, więc to był taki początek, który na pewno mnie napędził do tego medalu na igrzyskach. Wśród mężczyzn po raz piąty doceniono złotymi kolcami Wojciecha Nowickiego za Mistrzostwo Europy w rzucie młotem. Koszykarki VBW Arka Gdynia odniosły 3. zwycięstwo w fazie grupowej Pucharu Europy. Rywalizująca w grupie H drużyna z Trójmiasta pokonała w 3. kolejce Elizur Ramla z Izraela 80-67. AZS UMC z Lublin wygrał w Atenach z Panathinaikosem 63-62. Cieszył się z tego zwycięstwa trener Krzysztof Szewczyk. Bardzo dobra gra każdej dziewczyny, szczególnie jesteśmy zadowoleni z obrony. Oczywiście mieliśmy delikatny problem na bronionej tablicy, gdzie zespół z Panathinaikosu wiele razy ponawiał akcję, ale generalnie to zwycięstwo wyrwaliśmy w ostatnich sekundach. Jestem dumny z dziewczyn i gratuluję im serdecznie postawy. W Lidze Północnoeuropejskiej koszykarzy Dziki Warszawa wygrały wysoko ze Spiskiem Rytieri 102-70. W Ekstraklasie GTK Gliwice po dogrywce pokonał Start Lublin 110-105, a w Tauron Lidze Siatkarek Unii Opole wygrało ze Stalą Mielec 3-0. Jutro pogodnie, na wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i na południu i 18 na zachodzie. Autopromocja. Brałam udział w tak niezwykłych spotkaniach. Jedno z nich wydarzyło się niedawno w Trójkowym studiu. Prezydentowa, co to znaczy? Ponieważ ustawowo nie istnieje Urząd Pierwszej Damy. No co ta Jola wykombinowała? O książce Pierwsza Dama i nie tylko. Gadają i nic z tego nie wynika. Jolanta Kwaśniewska oraz współautorka Emilia Padoł z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem. Postawiła pani na szczerość. Ta książka jest szczera do bólu. I w związku z tym... Retransmisja tej rozmowy w Trójce w najbliższy piątek po 22. Nie muszę się szczypać, to naprawdę się zdarzyło w moim życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w towarzystwie zaczynasz mówić po angielsku... Oh yeah! Zapraszam do drapania! To znak, że kupujesz zdrapki Happy 77. Nowość! Zdrapka Happy 77. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Od nowa. Dobry wieczór wszystkim Państwu, którzy nam towarzyszą słuchając audycji radiowej. Dzień dobry wszystkim, którzy słuchają albo będą słuchać podcastu z radiowej strony. Nazywam się Joanna Mielewczyk i będziemy wspólnie zaczynać od nowa. Dzisiaj w bardzo ważnym temacie, którym ja sama jestem żywo zainteresowana i korzystając ze wsparcia specjalistki. W studiu jest Aga Rogala, pedagogka, terapeutka rodziców, no i przede wszystkim autorka bestsellera. Bardzo mi miło. Pokładamy to sobie w głowie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Opowiemy o tym, jak wspierać nastolatki i przeżyć i bardzo się na to spotkanie cieszę. I od razu powiem, że na twojej stronie internetowej widziałam obrazek, który idealnie obrazuje to, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. To są idealne koła obok siebie i w każdym z nich jest napis rodzicielstwo, związek, praca, emocje, potrzeby i pragnienia. I jest też podpis. Tak nie wygląda życie rodzica. A pod spodem są takie nieregularne zbiory z tymi samymi wyrazami i te zbiory nachodzą na siebie. Jest taki bałagan, taka burza. I podpis. Życie rodzica tak wygląda. Więc natychmiast muszę ciebie zapytać, zgodnie z nazwą audycji, czy nastoletni okres dziecka oznacza dla rodziców zaczynanie od nowa? W jakiś sposób jest to zaczynanie. Od nowa to chyba nie, bo jednak sporo kuponów odcinamy z dzieciństwa, bo to, co zrobiliśmy w dzieciństwie, jaką relację zrobiliśmy z dzieciakami, no to troszkę nam się to zwraca albo nie w tym okresie nastoletnim, ale w jakiś sposób na pewno jest to nowy etap w życiu i rodzica, i dziecka, i trzeba się od nowa w nim odnaleźć. To już nie będzie tak, jak wszystko to, co znaliśmy. Ta próba ogarnięcia rzeczywistości po nowemu, to jest ten drugi obrazek. Wiem, bo jestem mamą nastolatków również. To jest dokładnie to. A może nawet jeszcze większy chaos. Ustaliłyśmy przed audycją, że mamy dzieci w tym samym wieku, te same roczniki, plus jeszcze jesteś mamą młodszego syna, więc będziemy trochę się posiłkowały, chociaż nie będzie to bardzo osobista audycja, bo chciałybyśmy chyba, żeby wszyscy skorzystali z tej naszej rozmowy. I też chciałabym, żebyśmy podzieliły ją na takie fragmenty o tym, jak zrozumieć nastolatka, jak go wesprzeć, jak wesprzeć siebie oraz te relacje, w której się jest z osobą dorosłą, czyli z partnerem, partnerką, drugim rodzicem. I jak zbudować taką stabilną relację teraz z dzieckiem, w tym takim najmniej przewidywalnym okresie, na przyszłość, bo ona musi nam się kiedyś opłacić. To znaczy, ja w to bardzo wierzę i mam nadzieję, że tak będzie. No ale zacznijmy od zrozumienia, czyli od tego, co się dzieje z nastoletnim człowiekiem. Pewnie warto, żeby każdy z nas trochę sięgnął do swoich doświadczeń, prawda? No bo jednak zakładam, że większość osób, które słuchają tej audycji, to już okres dojrzewania mają za sobą i pamiętają te wszystkie górki, dołki, z naciskiem chyba na dołki, te burze emocji, co się dzieje z moim ciałem, to co się dzieje z moją głową. Tam jest dużo bałaganu. W ogóle najtrudniejszy taki okres w życiu mózgu nastoletniego, jak mówią neurobiolodzy, to jest od 13 do 17 roku życia. Czyli my mamy w domu po dwa takie egzemplarze. Wspaniale. Wiesz co, mój mąż ostatnio stwierdził odnośnie naszego tego środkowego dziecka. Mi tak patrzę i to mówi, zaczęło się. Po jednym takim, czy drugim tekście, który to widać, tak przeskakuje. Tak w którymś momencie już. No to już teraz wiemy, że dobra, trzeba się uzbroić w cierpliwość, chociaż tej cierpliwości bardzo brakuje. Ten okres nastoletni taki musi być, ten okres dojrzewania taki musi być. My czasem sobie rodzice wyobrażają, że jak zrobią coś dobrze, prawidłowo, zgodnie z jakąś instrukcją, zgodnie z jakimiś radami, to będzie dobrze, spokojnie, po cichu i to nas tak nie dopadnie. To zupełnie tak jakby sobie życzyć, że okres dojrzewania nas nie dopadnie. A tam są rzeczy, które się muszą wydarzyć. My się musimy spierać, ponieważ to dziecko ma się od nas oderwać, a nie przy nas być, jako przy Alfie i Omedze, tak? Ono musi nam zaprzeczyć jakby, żeby się uwolnić. Najpierw uwolnić, potem stać się autonomicznym człowiekiem i zdecydować, w jakiej bliskości z nami będzie. No ale coś go musi od nas oderwać. To, co się tam dzieje w tej głowie, no to całe to zadziwienie, co się dzieje z moim ciałem. Nie wszystkim się podoba, co się dzieje z moim ciałem. Dla niektórych to jest po prostu coś nowego w odbiorze, dla innych to jest katastrofa. Zobacz, nawet dziewczynki na przykład. Może być bardzo szczupłą dziewczynką, smukłą, szczupłą, przychodzi okres dojrzewania i ona po prostu siłą rzeczy się zaokrągla. Zaokrągla się brzuch, zaokrąglają się biodra. W świetle tego, co nam serwują media społecznościowe i trendy, no to ona zaczyna tyć. No niestety tak, to znaczy... Prawda? W ten negatywny sposób. Tak. Myśląc o tym, jak powinna wyglądać, tak. Tylko że właśnie, to nie jest kwestia powinności, tylko tego, no nie, jak się to wygląda. Się w ogóle musi wydarzyć, tak? Tak czy jest. To, jak sobie chłopcy wyobrażają, że ich ciało będzie wyglądało, no bo naoglądali się zdjęć, a nie wiedzą, że oni są w procesie. Niestety jest takie słowo, które tutaj dobrze pasuje, ono nie jest miłe, bo przepoczwarzanie uważam, że tu dobrze pasuje. Taki ten w ogóle 10+, odnoszę wrażenie, jak te dzieci idą do 4., 5. klasy, to one są naprawdę w takim etapie kochanej poczwarki. No nie, oni są, jeszcze nie są takim motylem, także o już wspaniałym, jeszcze tu się tu zmienia, tu rośnie, tu nie tak, tu za dużo, tu za mało. No i to wszystko wchodzi na głowę. Do tego masz ogromną labilność emocjonalną. Górki i dołki w 3 sekundy do setki, no nie? W jednej chwili jest euforia, w następnej to jest całkowity dramat. Ty, rodzicu, jesteś jeszcze na euforii, na planszy euforii, a widzisz, że twoje dziecko już płacze i absolutnie nie wiesz, o co chodzi, co zrobiłeś, co tu zaszło. Bardzo szybkie nerwy, ale to ten mózg tak pracuje. On dojrzewa jakby, można sobie to wyobrazić, od tyłu do przodu, a z przodu to my mamy logiczne rozumowanie, to my mamy łączenie kropek, to my mamy, aha, jeśli A, to B i tak dalej. Od tyłu mamy silne emocje z naciskiem na gniew i strach, no bo dzięki temu gatunek przetrwał. To musi się tam aktywować. No jak sobie to tak wszystko pozbieramy do kupy, to naprawdę w którymś momencie ten rodzic budzi się i nie rozpoznaje swojego dziecka czasem, nie? I ma wrażenie, no coś go zjadło, wypluło kogoś innego. Jak mam to ogarnąć, no? Ja się cały czas uśmiecham do ciebie, bo co i róż padają takie słowa, które ja mam jako mama w głowie. I w ogóle ta kwestia racji, to nie jest temat, który się chyba powinien teraz pojawiać. Mhm. Bo takie, moim zdaniem, najlogiczniejsze argumenty, no nie mają teraz miejsca. No, to znaczy tak, nie rezygnujmy z tego, bo to jest potrzebne. No ktoś w życiu tego dziecka te logiczne argumenty powinien przedstawiać. Te łączenie kropek powinien reprezentować. Z drugiej strony nie oczekujmy, że tak jak może, jak powiedziała jakiejś mojej klientce chyba córka, rozmawiały i ta dziewczyna jej mówi, mamo, ale ty zdajesz sobie sprawę, że ja ci nie mogę przyznać racji, tak? Bo no. To wtedy właśnie ta odrębność się budzi. Tak. Tu chodzi o to, że wiesz, jak ty jesteś tym dorosłym, który rozumiejąc to, co się dzieje, rozumiejąc, no dobra, no nie wszystko można tak łatwo zrozumieć, ale powiedzmy, że akceptując, że to jest jakiś proces, nie upierając się, że musi być po twojemu, że to jest jedyny dobry sposób. Gdzieś jesteś tym towarzyszem i zarazem jesteś tą dorosłą, dojrzałą osobą, która mówi, no ale wiesz, jakby świat funkcjonuje także to i to, albo wiesz, jak to się, to potem to jest następstwo. Jak ktoś mu to wszystko prezentuje, to wiesz, to się gdzieś odkłada. To nie idzie w puste, to nie jest dziurawy worek. Mam na to największą nadzieję i mam nadzieję, że też jako puentę będziemy się tym posiłkować, dlatego że będziemy chciały przekonać słuchaczy i słuchaczki do tego, że warto inwestować. Mm-hmm. Ale ja rozumiem, że to jest takie inwestowanie także przez wycofywanie się i nie stawianie sprawy na ostrzu noża. I nie szukanie tego, żebyśmy my byli w dyskusji wygranymi, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć. Bo z nastolatkiem takich rzeczy się po prostu nie robi. Wiesz co, kiedyś usłyszałam takie mądre zdanie, że co prawda ono dotyczyło par, dotyczyło małżeństw, że jeżeli kłócisz się z żoną, czy kłócisz się z mężem i wygrałaś, albo wygrałeś, to tak naprawdę przegrałeś. Bo konflikt, w którym wygrywasz z ukochaną osobą, no to znaczy, że ona się czuje przegrana. I to w relacji z tobą. Dokładnie. I to jest słabe. I myślę sobie, że trochę tak to można przyłożyć do rodziców i nastolatków. Jeżeli my się nastawiamy w konflikcie na to, że mamy wygrać, mieć w ogóle takie poczucie, że wygrałem, bo jak nie wygrałem, to przegrałam, nie? Nie, że tam konsensus czy coś. No przegrywa wtedy nasze dziecko, które kochamy najbardziej. I on zrobi bardzo wiele, żeby tego nie odczuwać. Że przegrał. Bardzo wiele zrobi z tym. Nie chcesz tego. Powiedziałaś o tym, że 13-letnia córka, to już jest taki moment, że zaczynasz obserwować zmiany. Mhm. Są takie fazy w dojrzewaniu nastolatka, powinniśmy jako rodzice być przygotowani na momenty? Są, ale to nie są takie wyraźne odcięcia, żebyśmy teraz mogli, wiesz, taką linię sobie wyznaczyć. Że w poniedziałek powinien już mówić tak, inaczej. Tak, trochę jak się dziecko rozwija w łonie matki, nie? I nie wiem, jak tak miałaś, ja to sprawdzałam. Na przykład, o Jezus, w tym tygodniu to się robią paznokcie. No, to nie będzie tak przy nastolatku, bo to jest płynne, ale to, co możemy sobie, nie ucząc się na pamięć tych etapów, powiedzieć, że to się wszystko zmienia. To się zmienia. Jeżeli masz fatalny moment teraz, obserwujesz, nie rozumiesz w ogóle tego swojego dziecka i uważasz, że robi same nielogiczne rzeczy, to też się zmieni, bo nawet to jego myślenie, wiesz, od takiego bardzo na siebie, bardzo. Ja czasem mówię rodzicom, że pamiętacie egoistyczne podejście trzylatka, taki egocentryzm, wiesz, deszcz pada, bo chce mi zrobić na złość, no nie? To wraca. Uśmiecham się do ciebie znowu, bo myślę, że rodzice o tym często nie wiedzą. Ale znalazłam bardzo jedną ciekawą też, nie jedną, wiele znalazłam, ale taką, która do mnie bardzo dużo powiedziała, takie sformułowanie u ciebie na stronie, że wzmacniamy tylko to, na czym się skupiamy. Mhm. I to mnie się wydało naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój nastolatka. Czyli jeżeli widzimy, że dziecko zachowuje się jak egoista, to przypisujemy dziecku właśnie cechy egoisty i tylko na tym się skupiamy. Nie zauważamy zupełnie innych rzeczy. Że jest leniwe, że jest pobieżne. No nie wiem, skupiamy się chyba często też na tych negatywnych rzeczach. Przede wszystkim. My się w ogóle jakby biologicznie skupiamy na zagrożeniach i na negatywach, bo unikanie ich albo radzenie sobie z nimi to jest przetrwanie gatunku, prawda? No więc jesteśmy na to wyczuleni. A poza tym one nas mocniej triggerują, bo działają nam na te takie emocje, które nas jakoś uruchamiają. Ale dokładnie jest tak, jak powiedziałaś. Jeżeli ja będę się skupiała na tym, że moje dziecko jest leniem i teraz ja muszę, cudzysłów rozumiem, i teraz ja muszę coś zrobić, żeby on leniem nie był, i więc ja mu będę robiła uwagi, ja mu będę robiła kazania, ja mu będę organizowała pracę i tak dalej, to ja tak naprawdę to wzmacniam, bo na bank w którymś momencie ja to powiem. Ja mu będę mówić, czemu leżysz, czemu nic nie robisz, czemu się lenisz, ty to jesteś taki na. Mhm. A wiesz, no przychodzi taki moment, kiedy no nie chcesz się kopać z koniem i udowadniać po prostu, że mama nie ma racji. Dobra, to jestem. No i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz? Odcinam się w dodatku jeszcze. Co bym nie zrobiła, tak? Co bym nie zrobiła i tak mi powiesz, że jestem zła. To jest też trochę, co bym nie zrobiła, to i tak powiesz mi, że cię nie zadowalam na przykład. O tak. Że nie spełniam twoich oczekiwań. To jest w ogóle o czymś takim. Ja tak czasem to tłumaczę tortem. Jak sobie wyobrazisz tort, no nie? Tort to jest twoje takie przekonania, zdanie na temat to, co wiesz o swoim dziecku. No i wiesz, że na przykład, dobra, lubi leżeć na łóżku, a na przykład kocha zwierzęta, pięknie rysuje, kłóci się ze mną, nie lubi matmy, jest świetny z polskiego. No wszystko. Te jakby pozytywy i negatywy. Ale ty nie dajesz swojemu dziecku całego tortu do zjedzenia, bo nie ma kiedy. Jesteś z nim naprawdę krótko. Jak sobie popatrzymy na dobę, ile czasu spędzamy z naszymi nastolatkami, nie że wszyscy jesteśmy na obszarze mieszkania, tylko przebywamy w jednym pomieszczeniu. Tak? Zazwyczaj to są posiłki, prawda? Daj Panie Boże, żeby to jeszcze były posiłki, bo naprawdę z tego też już czasem rezygnujemy. To mnie przeraża. Uważam, że wspólny posiłek to jest w ogóle ostatni bastion, który należy ocalić. No ale powiedzmy, że są wspólne posiłki, no i na przykład czasem zaglądasz do jego czy jej pokoju, tak? Jak masz szczęście, to w drugą stronę też. No i teraz nie dajesz tego wszystkiego w ciągu tej doby, tylko coś wycinasz z tego tortu i tym karmi. Dobrze by było, żeby to nie był ten moment, w którym mówisz, jesteś leniwy, bo leżysz. Tak. Albo dlaczego znowu? Albo co jest niezrobione, co jest źle zrobione, albo co jest za mało zrobione. No i teraz, czy naprawdę myślisz, że twoje dziecko wie o tym, że ty wiesz, że ono jest fajne, mądre, że ono potrafi to czy tamto, że jesteś zaciekawiona tym, co tam u niego? Nie, bo jak tego nie powiedziałaś i nie wystarczy raz, jak tego nie ma na bieżąco i ono dostaje tylko źle, za mało, niedobrze, to ono wie, to o mnie wie mama, czy tam tata, tak? To są jego przekonania na mój temat. Co to znaczy dla dziecka? Znaczy, że się separuje jeszcze bardziej, czy że jego samoświadomość, no jego własny temat pada bardzo szybko? Czują się różne rzeczy. Z jednej strony to jest taka samoocena leci, no oczywiście, że także leci. Druga rzecz, no co robisz, jeśli ktoś, kogo kochasz, bo kochasz. Masz takie poczucie, że w ciebie kompletnie nie wierzy, że uważa cię za nieudolnego. Niestety są i tacy, którzy informują wręcz w ten sposób, tak? No to jest człowiek, który się poddaje jakby trochę wewnętrznie. Musi to jakoś wyprzeć. Wiesz, możesz z tym walczyć przez jakiś czas, ale mózg nie może być stale tak tym bombardowany. Musisz sobie z tym jakoś poradzić. Na przykład mówiąc sobie, nic mnie to nie obchodzi w końcu, nie? Co nie jest prawdą, że cię to nie obchodzi. Po prostu już się zbroisz. No i zbroisz się w tej relacji. Ten rodzic stoi po drugiej stronie i nawet jak dozna oświecenia w którymś momencie, to może być ciężko się przebić przez tą skorupę, która się wytworzyła. I jakieś te takie systemy obronne, wiesz, są uruchamiane, no bo trzeba się przed tym ochronić, przed napływem tak negatywnych informacji. Aczkolwiek znam dorosłych, którzy wyrastali w takim... Mało wspierających zdaniach ze strony rodziców, tak to ujmijmy. I są osobami sukcesu na przykład, ale tam z tyłu głowy cały czas jest ta myśl. Ale matka nawet by mi nie pogratulowała. Dla matki zawsze byłam i tu... To, co zawsze padało. A można to na rodziców podzielić, że inaczej wspierają? Czy to jest generalizacja ojcowie inaczej mamy? Mogę tutaj to ja, wiesz, mogę powiedzieć ze swojego podwórka terapeutycznego, czy zawodowego, kiedy rozmawiam z rodzicami. Częściej zdarzają mi się sytuacje, w których tata jest surowy, uogólniam, żeby to wyjaskrawić. Tata jest surowy, mama czyta książki, próbuje, kombinuje i zabiera jakby drugą stronę, no nie? Im bardziej tata będzie surowy, czyli na jednym skraju, tym bardziej mama potrafi lądować na przeciwnym, żeby jakoś to wyrównać w życiu dziecka. W ogóle nie. W sensie to nie tak działa, że sobie dziecko weźmie średnią z tego i wiesz, i będzie miało jakiś wyrównany poziom wsparcia i niewsparcia. No optymalnie byłoby, gdyby rodzice współpracowali ze sobą i nie byli skrajni. Tak, ja mam wrażenie, że jesteśmy skrajni, kiedy czujemy się nierozumiani jako rodzice, w sensie pomiędzy nami rodzicami, że my tak naprawdę nie mamy tak bardzo skrajnych poglądów, tylko tak to się dzieje w naszych dyskusjach. Im bardziej ja się czuję nierozumiana przez ciebie, tym bardziej skrajnie coś demonstruję, wyrażam, oczekuję, mam poczucie, że ty w odpowiedzi na mnie zabierasz ten drugi koniec skrajności, kontinuum, tą drugą skrajność i tak będziemy się po prostu, w najgorszym wypadku to się będziemy tak ostrzeliwać po prostu z tych dwóch przeciwległych stron. Tylko, że w środku jest dziecko i ono no, te strzały tak, na linii dostanie, strzałów prawda? Trochę, no nie. A ono w ogóle nie potrzebuje, żebyśmy mówili tak jednym głosem, wiesz. To nie jest konieczne, żebyśmy tak cały czas czuli, że w ogóle rany, jesteśmy tacy jednomyślni. Nie, bo z mamą może być inaczej, z tatą może być inaczej. Ważne, żeby sobie rodzice nie podkładali nogi, żeby ja akceptowała to, że no dobra, mój mąż czy mój partner buduje to swoje ojcostwo w taki sposób. Trochę mu mogę podpowiedzieć, a trochę też nie mogę robić z niego po mojemu. Mhm. Bo ma prawo do tego, żeby jakoś próbować to ojcostwo swoje kreować, ma jakieś ograniczenia, ma jakieś możliwości. Nie jest powiedziane, że dwie takie osoby jak ja to byłby najlepsze rozwiązanie dla naszego dziecka. Nie, nie, nie. Bo właśnie różnorodność pomiędzy rodzicami, tak jak jest różnorodność w świecie, sprawia, że to dziecko się umie jakoś, czy ten nastolatek umie się jakoś odnajdywać społecznie. Skaczę od tematu do tematu. Ale to dobrze, bo to jest w ramach tego, o czym miałyśmy rozmawiać. Chciałabym do jednej rzeczy wrócić, bo zaczęłyśmy od tego, że chciałybyśmy zrozumieć, co się dzieje z nastolatkiem. I chciałabym to zamknąć takim pytaniem do ciebie. Dziecko powiedziało w pewnym momencie, płacząc, po jakimś sporze, po jakiejś kłótni do mamy, że tak naprawdę nie wie, co się z nim dzieje. Tak. Że jakby dla mnie, to nie powiem, że to było oświecenie, ale wydawało mi się, że to dziecko jest wyjątkowo dojrzałe w tym, że potrafi powiedzieć, że nie wie, co się z nim dzieje, że różne myśli przebiegają przez głowę. Co czuje nastolatek? Co czuje nastolatek tak na co dzień? Tak, właśnie w związku z tym, że nie wie, co się z nim dzieje. To znaczy, to jest strach, to jest zagrożenie, to jest to, że z nim się dzieje coś nie w porządku, że inni mają inaczej? Bo ja myślę, że nastolatki nie rozmawiają ze sobą wbrew pozorom o tych rzeczach. Nie. Bardzo bezpieczne musiałoby być środowisko rówieśników, żeby taki temat wypłynął. Być może w takich jeden na jeden, ale nawet. Mamy bardzo fajną możliwość, żeby powiedzieć, że jestem zmęczona, ja też jestem zmęczona i poklepać się po plecach. Nie? I to już od razu jest lepiej. Ojcowie też mają jakieś różne inne pomysły na to, jak się poklepać po plecach. A nastolatki zwykle muszą być fajne. Bo chcą być lubiane. Mm-hmm. To jest tak. Przy tym wszystkim, co się dzieje, no to trudno nie czuć zagubienia i bezradności, prawda? I teraz zobacz. To jest człowiek, który musi ze sobą wytrzymać w tym zagubieniu, bezradności, impulsywności ogromnej 24 godziny na dobę. Przez cały czas. Nie przyznać się do tego, że jest coś inaczej na przykład, niż było. Tak. Ja pamiętam siebie w okresie dojrzewania, ja wylałam morze łez. Przypuszczam, że gdybym współcześnie była nastolatką i moja mama wiedziała o tym, jak wielkie morze wylewam, to ja bym wylądowała u terapeuty. Mama na pewno by już to wymyśliła, żeby mi pomóc, tak? Mhm. Natomiast to było zupełnie normalne, że ja opłakiwałam, wiesz, smutki zmiany, i złość, tak, i wszystko, co się tam działo. No więc teraz, jeżeli tak cię to wszystko dołuje, jak cię dołuje w tym wieku, tak cię to wszystko drażni, jak cię drażni w tym wieku, to jak patrzę na moją córkę, która łupie drzwiami i ja wiem, że ona już za tymi drzwiami sama nie rozumie, czemu łupnęła, no to co ona może czuć, no nie? To jest takie, mam nadzieję, że czuje poczucie bezpieczeństwa, że może przyjść, no skoro przychodzi za 15 minut się przytulić, to liczę, że to jest to poczucie bezpieczeństwa. Ale wiesz co, jeśli mogę się posiłkować takim przykładem a propos tego, co czują i to, czego czasem jesteśmy jako rodzice potrzebni. Ja to opowiadam rodzicom na różnych spotkaniach o nastolatkach, że przychodzi moja córka i widzę, że cokolwiek nie powiem, to i tak wybuchnie. Ona przychodzi już taka, że sama siebie nie bardzo ogarnia, no nie, już widzę to rozdrażnienie, wszystko ją irytuje, wszystko ją jakoś tak pobudza, zadaje mi jakieś pytanie, albo o czymś mi mówi i ja wiem, że nie ma dobrej odpowiedzi, nie ma, nie mogę tego przemilczeć, nie mogę powiedzieć cokolwiek, bo taki jest cel. Ja mam pomóc się rozładować. Czyli jesteś workiem treningowym w tym momencie. Ach tak, oczywiście, że tak. Każdy z nas jest workiem treningowym dla swoich dzieci. I teraz świadoma tego, mogę tego nie brać na siebie, mogę temu nie dopisywać, wiesz, nie ma do mnie szacunku, robi to na złość albo coś takiego, tylko ja to sobie, wiesz, stoję po prostu już teraz, jak to widzę, ze spokojem, wiesz, czasem sobie wyobrażam siebie tak, wiesz, zapalam sobie takiego w duchu, takiego papieroska, wypalam sobie, wiesz, dwa machy, wygaszam i robię krok na polu minowym. I ona wybuchnie, pójdzie, pokrzyczy, rozpłacze się, za 15 minut przychodzi się przytulić. Mhm. I to jest idealny moment, żebyśmy porozmawiały o tym, jak wesprzeć nasze dzieciaki. Mhm. I jak generalnie wspierać nastolatki. Być osobą, która się wycofuje w takich sytuacjach konfliktowych, nie dążyć właśnie do tego, żeby ktoś był wygrany albo przegrany. Poczekaj, z tym wycofuję. No. Co masz na myśli przez wycofuję? No mam na myśli to, że nie iść na zwarcie. Okej. Okay. Że jak widzę, że to jest taka sytuacja konfliktowa, że potencjalnie moglibyśmy tutaj walczyć na argumenty i że ja nawet mam niezłe, mhm, i już je nawet powiedziałam i mogłabym je ciągnąć dalej i kompletnie nie widzę, żeby była przestrzeń na to, żebyśmy się odnosili do moich logicznych argumentów, mhm, to mówię okej. Okay. Mhm. To są moje argumenty, twoje są inne. Mhm. No nie znajdujemy teraz jakby możliwości porozumienia. Mhm. Ja spróbuję spojrzeć na ciebie z twojej perspektywy, będąc sobą. Ty spróbuj też spojrzeć na moje argumenty. No ale jeżeli nam się nie uda, no to nic nie zrobimy w tym momencie z tym. Mhm. I to jest w tym momencie z tym. Tak. Mhm. No tak, no bo jesteśmy na emocjach oboje zazwyczaj. Tak. Zapętlamy się. Tak. Chciałam, żebyś to doprecyzowała, wiesz, dlatego, że wiem, jak wiele osób, słysząc wycofuje się, słyszy ustępuje. Wcale nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żebyśmy my jako rodzice, wiesz, podkulali ogon, bo on ma emocje albo ona ma emocje i ja już teraz muszę się zgodzić, nie mam wyjścia. Nieważne, że po prostu ręka mi chce uschnąć, kiedy miałabym zrobić to, czego ode mnie się spodziewa. Moja koleżanka tak mówi właśnie, wiesz, nie kupię ci tego, bo mi ręka uschnie. To jest dobry. To znaczy, że nie ma opcji. Tak, to znaczy, że nie ma opcji. Wszystko we mnie mówi nie. Tylko, że po prostu nie dać się wkręcić w te emocje. Tak. Jesteśmy tutaj tą stroną tej dyskusji, która ma dojrzały mózg i zróbmy z tego mózgu użytek. Staramy się. No przynajmniej co do zasady mamy dojrzały, siłą rzeczy, tak? Tak jest. Więc jak widzimy, że już nam z uszu para leci, to ktoś musi powiedzieć, wiesz co, z uszu nam para leci, wróćmy do tego, jak oboje ochłoniemy. To nie znaczy, że wiesz, jeżeli przychodzi moment na wyznaczenie jakiejś granicy i naprawdę jakby nie możesz się zgodzić albo nie chcesz się zgodzić, to że ty musisz ulec. Nie, broń Boże. Natomiast w takim poszanowaniu tej dyskusji, w ogóle w takim szacunku do siebie samej, że ja się nie będę wdawać w taką sytuację, która tu się dzieje. Mamy normalne prawo powiedzieć, to nie jest dobry moment. Nastolatek się może upierać, żeby to ciągnąć. No tak, no bo on musi upuścić. Albo musi upuścić, wiesz, albo na przykład musi wiedzieć tu i teraz. Ja mam takie momenty, kiedy mówię, nie mogę prowadzić teraz tej dyskusji. bo będę mówiła rzeczy, których nie chcę powiedzieć. No bo już czuję, że doszłam do swojej granicy. Mm-hmm. Myślę sobie, że to jest jednak uczciwe i lepsze, żebym teraz nie ciągnęła tego tematu. Dla wszystkich osób. I dla naszej relacji. I niech, że się wkurza, no trudno. Mogę to wziąć na klatę, wiesz. Mogę to wziąć na siebie. Dobra, ale są takie momenty, że nastolatek naprawdę przekracza granice. Oczywiście, że tak. I to nie jest tak, że jest złośliwy i wbija szpilę, tylko i nawet wredny, można by powiedzieć. To nawet nie są takie momenty. Tylko na przykład potrafi bardzo brzydko do rodzica powiedzieć. Mhm. Jak je zatrzymać? No wiesz, na pierwszy taki moment, jeżeli widzisz te emocje, to jest ta sama zasada. Nie będę w ten sposób prowadzić rozmowy. Ja kończę dyskusję na tym. Mhm. Wrócimy do tego tematu, jak będziemy w stanie rozmawiać. Ale liczymy, że jednak wrócimy do tego tematu, bo to musi być konsekwentne. Tak, oczywiście, że tak. Poza tym, jeżeli on do ciebie odnosi się w sposób pozbawiony takiego elementarnego szacunku, mm-hmm. nie chodzi o to, żeby ci wyznawał miłość, ale żeby zwyczajnie po prostu no, nie odzywał się do ciebie, przepraszam, w chamski sposób, tak. No to wracamy, słuchaj, ja z tobą nie będę tak rozmawiać. Ja się nie zgadzam na to, żebyś ty do mnie tak mówił, czy mówiła. Mm-hmm. Musisz wiedzieć, że takie nastawienie, jak ty do mnie tak, to ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać o tym, czego ty chcesz, czy czego ty potrzebujesz, bo ja słyszę tylko, jakie słowa padają na mój temat. Chcesz ze mną porozmawiać o tym czy o tamtym, to zmieńmy ton. To zmieńmy ton. Ja ci mogę mówić, kiedy przekraczasz granicę. I teraz tu zależy, jak to w którą stronę możemy tą rozmowę, wiesz, poprowadzić, jaki mamy układ z dzieckiem, jak się z nim komunikujemy. Z jednym się możesz umówić na to, że będziesz mu wysyłała sygnały, że chyba zaczyna już parować. Mhm. Z innym możesz powiedzieć, jak zobaczę, że przekraczasz te granice, to ja wstaję od stołu i wracamy do tematu, jak ochłoniesz. Różnie, ale jak najbardziej. To są właśnie te momenty, kiedy ty jako dorosły mówisz, no tak się nie robi. Zdecydowanie. I tak. To są takie momenty, w których się nie wycofujemy. Tak. Bo to się może okazać, że to już jest jakby element naszej dyskusji w późniejszych sytuacjach. Tak, tak, tak. Ktoś powiedział kiedyś, wiesz, w jakiejś wiadomości, ujął to, mama pewna, ujęła to jako wystraszyłam się macierzyństwa. I kilka razy użyła takiego określenia. I przez to rozumiała właśnie to, że wystraszyła się, że jak postawi granicę swojemu nastoletniemu dziecku, to ono weźmie i pójdzie. Albo weźmie, pójdzie i coś sobie zrobi. Albo nie będzie jej kochać. Albo cóż ona ma za wpływ, nieważne co zrobi, przecież on i tak zrobi, co będzie chciał. Koniec końców. Te granice były potrzebne. Te granice są potrzebne dlatego, że dzieci potrzebują takiej bazy, wiesz, takiego dotąd się można posunąć. No to jest bezpieczeństwo też. Oczywiście, że tak. Co robi dziecko, które nie wie, jak daleko się może posunąć? Rozpędza się i biegnie, aż się na czymś zatrzyma. No lepiej, żeby się zatrzymał na rodzicu niż na murze. Zdecydowanie. Zdecydowanie, ale wyobrażam sobie, że takie myśli mogą się pojawić, że w obawie o to, co dziecko zrobi, albo jak zareaguje, albo jak ono się z tą sytuacją będzie odnosiło potem, że pójdzie do kogoś, będzie gdzie indziej szukało wsparcia, może nie w takim towarzystwie, co my byśmy sobie wyobrażali, że mogłoby być, że to się może pojawić. Tak, tylko sporo z tych obaw to jest, wiesz co, z takich obaw, nie będzie mnie lubić, mm-hmm. nie będzie mnie kochać, nie będę mieć kontroli, pójdzie do kogoś innego. Tak, ale tak trochę to ma być, że ma szukać też wsparcia u innych osób. Znaczy, ja jestem bazą i wsparciem, ale ze mną ma się spierać. Kiedyś usłyszałam takie fajne wytłumaczenie, dlaczego to jest tak, że jak ja powiem mojemu nastoletniemu dziecku, że, no nieważne, ABC, to jest nieprawda, ale jak ktokolwiek inny mu powie, że jest ABC, to będzie prawda. Możemy mówić to samo, ale moje się nie liczy, a tamtego się liczy. O, jak ja to znam. No nie? W sensie jedzenia na przykład u kolegów z klasy. Otóż to, ale wiesz dlaczego, jedno z wyjaśnień? Dlatego, że on musi iść do innego plemienia, bo inaczej byłby chówsobny. Jakby nasze nastolatki nie odchodziły z naszego plemienia. I tak by przy nas trwały, obrazowo, biologicznie chówsobne, a tak inaczej, no to po prostu, wiesz, no nieodcięta pępowina. Tak, tak. Więc jeżeli widzisz, że twoje dziecko znajduje wsparcie u babci, u dziadka, u, wiesz, wujka, u trenera, u kogoś, ciesz się, to jest jego grupa wsparcia. Ale to jest bezpieczna grupa wsparcia. Myślę, że sporo rodziców boi się tego, że dziecko znajdzie sobie takie wsparcie w grupach, które nie są bezpieczne. Nastoletnie, takie może troszkę przemocowe, takie właśnie ryzykanckie. Tylko, żeby to dobrze sformułować, to jest tak. Jeśli nastolatek ma zdrową relację z rodzicem, w której wolność i więź staramy się balansować, to on będzie szedł do rówieśników. No wiadomo, bo to też taki wiek. To on będzie szukał różnych rzeczy u rówieśników i on będzie przejawiał najprawdopodobniej pewne ryzyko, nie najprawdopodobniej, na pewno, ryzykowne zachowania jakieś, ale na zasadzie pojedynczych prób. To nie tak, że się, wiesz, nigdy nie napije alkoholu, ale na przykład nie zrobi sobie z tego protezy w zamian za jakiś brak. Chociaż alkohol jest wtedy, kiedy jest nadmierna kontrola, bo to jest dla poczucia rozluźnienia. Ale może tego lub owego spróbować, ale nie będzie sobie wypełniał tym dziury jakiejś, jakiejś pustki. Nie będzie sobie, ja to lubię mówić właśnie, że nie będzie z tego robił protezy. Czy będzie szukał akceptacji u rówieśników, będzie szukał, no bo jest mu to potrzebne, będzie szukał tego, żeby być lubianym, być kimś ciekawym, ale nie sprzeda za to duszy. Pod warunkiem, właśnie dlatego, że ma w tobie, w rodzicu, tę bezpieczną bazę i tam jest miejsce i na wolność, i na więź z tobą. Mówię, to nie znaczy, że nie będzie robił głupich rzeczy. Przepraszam za uproszczenie. Ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nie pójdzie tam, wiesz, szukać tego, co powinien dostać u ciebie. No trudno, żeby jeden niedojrzały mózg prowadził drugi niedojrzały mózg ku dojrzałości. To się nie zadzieje. Chyba że więź została zerwana, ja nie robię mojej rodzicielskiej roboty dobrze, no i on po prostu idzie gdzieś, no żeby go kochano, żeby go przyjęto. Dobrze, że o tym mówisz, bo będziemy jeszcze za chwileczkę już mówić o tym, jak ta inwestycja w ten czas także nastoletni bardzo się opłaca albo się opłaci, jak przejdziemy ten okres burzy i naporu, ale zapisałam sobie, że koniecznie powinnyśmy też porozmawiać o tym, jak nie zwariować. To znaczy, jak wspierając nastolatka, nie zapomnieć o tym, że jesteśmy w jakiejś relacji dorosłej, że mamy obok siebie człowieka, że nastolatek wyfrunie z kiedyś już, jak będzie doroślejszy, z gniazda. I jeżeli teraz zakręcimy się i skupimy się wyłącznie na tej relacji, to może przeoczymy coś w innych relacjach. I właśnie, jeszcze jak wspólnie, nawet jeżeli nie mamy takiego samego zdania, wspierać siebie we wsparciu nastolatka. Od czego zaczynamy? Jak nie zwariować? Powiedziałaś o tym, że my się też zadręczamy myśleniem o tym, jakim rodzicem jesteśmy. Rozmawiałyśmy wcześniej o tym. Jak się nie wbić w to bycie rodzicem niewystarczająco dobrym? Myślę, że nasze pokolenie rodziców nastolatków jest też bardzo zagubione, nie? Te różnice pokoleniowe, tam milenialsi i te inne nazwy, które tam funkcjonują w obiegu, no bardzo się różnimy. My się nie możemy w pewnych kwestiach zaczerpnąć z doświadczenia naszych rodziców w pewnych obszarach. Choćby to, że nasi rodzice nie musieli się odnajdywać, wiesz, w cyberświecie swoich dzieci i my jesteśmy tym pokoleniem rodziców, którzy są jednym głosem z bardzo wielu, które trafia do uszu czy oczu dzieci. Kiedyś więcej było wiadomo, co tam trafia, niż teraz. Ja też jestem tylko rodzicem i jakoś chyba kiedyś miałam jeszcze częściej takie poczucie, Boże, nie ogarniam. Jestem beznadziejna, bo jakbym miała ocenić moje rodzicielstwo po ilości kłótni z synem, czy są, czy nie ma i na jakim poziomie, no to wiesz, to są momenty, kiedy no, to koniec po prostu. Oceniam to na podstawie tego, czy on wraca. Do ciebie. Tak. Czy tak jak ty powiedziałaś, czy pada przepraszam, to mówię przez wraca. Mhm. Jeżeli są takie momenty, kiedy wracamy do siebie, to może na ten czas to jest to, co jestem w stanie osiągnąć. To jest ten trudny czas, ale mimo wszystko do siebie wracamy. Później powinno być lepiej, jeśli ja utrzymam jakiś poziom tego swojego rodzicielstwa. Zawsze będziesz mieć poczucie, że coś robisz nie tak. Dlaczego? Dlatego, że my eksperymentujemy. Nie ma książki, jak ją wchłoniemy, to już w ogóle będziemy przygotowani na wszystko. Nie ma tak. I często rodzice, takie mam wrażenie, czytają książkę, zwłaszcza mamy na przykład, się tak edukują, no nie? Z tych książek pedagogicznych. I czytają książkę i po prostu wyrzut sumienia za wyrzutem sumienia. Już spaprałam życie temu dziecku. Teraz tylko trzeba je jakoś ocalić. Jestem całkowicie beznadziejna. Tego nie robię, tego nie robię, tego nie robię i tak dalej, nie? No najwyraźniej są osoby, które to wszystko robią, bo tu proszę, piszą książkę. Albo wszyscy dookoła to umieją. Nie, nie i nie. W sensie takim, ktoś, kto tą książkę napisał, musi mieć x lat doświadczenia oraz wiedzy, żeby móc tą książkę napisać. Ona oczywiście ma sens, to są wszystko dobre rady, ale ty jesteś na przykład 10-15 lat wcześniej niż ten autor. I też nabywasz dopiero tą wiedzę, zderzasz się ze swoją rzeczywistością i jesteś tylko człowiekiem zanurzonym w swoje emocje, w swoje sprawy, w swoje życie. I to wszystko razem dookoła tak wiruje, jak na tym obrazku, od którego zaczęłaś, tak? I się miesza. I bardzo byśmy chcieli sobie tak tu wejść, o nastolatek, pyk, pyk, porządeczek. O emocje, pyk, pyk, porządeczek. O tu relacja, to teraz 15 minut dla relacji. Byłoby super, ale to się miesza. Nie wiem, czy rodzic refleksyjny, starający się o dobrą jakość swojego rodzicielstwa, jest w stanie być z siebie całkowicie zadowolony, wiesz? Nie wiem. jesteśmy teraz tymi pierwszymi pokoleniami, które w ogóle tak strasznie dużo o rodzicielstwie myślą i tak strasznie nad nim pracują. To też robimy jako jedni z pierwszych. Ale to może być wykańczające. Tak się cieszę, że to mówisz, że tak eksperymentujemy, ale że jesteśmy wystarczający, bo ja to tak rozumiem, że to, co jest naszym grzechem, to jest też to porównywanie się. Tak, ale w ogóle wszyscy mamy problemy, naprawdę. Wiesz, no, pracuję z rodzicami. Ludziom się wydaje, że są sami, a dookoła planeta pełna szczęśliwych, dających sobie radę osób. Nie, planeta jest pełna ludzi, którzy jako tako żyją tę rzeczywistość. Czasem lepiej, czasem gorzej. Gdybyśmy się wymieniali częściej doświadczeniami, to byśmy mieli dopiero wspaniałą, wiesz, siatkę wsparcia. No nie robimy tego, dlatego że albo nie umiemy tego powiedzieć, albo boimy się, co inni pomyślą, albo myślimy właśnie, że jesteśmy tacy sami, albo się porównujemy na niekorzyść, albo coś przed sobą udajemy. Dopiero jak rodzice się schodzą, wiesz, na jakimś warsztacie, na jakimś spotkaniu, zaczynają rozmawiać, albo słyszą, jak ktoś mówi, wiesz, u mnie to jest tak... I mówią, o ja, ulga, czyli nie tylko u mnie, tylko trzeba wyjść ze swojej bańki, wiesz, trzeba wyjść z tego domu, trzeba to jakby zobaczyć, przestać tak markować. A jak siebie wesprzeć, to znaczy siebie i siebie w relacji z dorosłą osobą, bo to też było moje pytanie, to znaczy jak przekierować swoje sfokusowanie także na to, co się dzieje między mną a osobą, z którą wychowuję tego nastolatka. Kiedyś to było łatwiej, jak dziecko było małe, jak ci się owinęło wokół szyi, tymi malutkimi rączkami, to jakby ciężko nie było, to jakoś tak się człowiekowi nie lżej robiło. Teraz nie wiem, czy jak ty masz u siebie w domu, ja się zawsze śmieję, że jak próbuję objąć mojego nastolatka, to on robi takiego, wiesz, Neo z Matrixa i unika mnie jak kul w zwolnionym tempie. Rozumiem, czemu to się dzieje, więc nie mam żalu. Po prostu muszę się ładować gdzie indziej. Ja się pytam mojego syna, jak mamy taki fajny moment starszego syna, bo młodszy się przytula. Czy mogłabym się do ciebie przytulić? I jak on powie, okej, to ja się do niego przytulam. Nawet nie liczę, że on mnie obejmie i powie, mamo, kocham cię, bo jeszcze poczekamy może na ten moment. Ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, jak on mówi, okej. I przytulam się. I okej. Tylko to się czasem może wydarzać tak rzadko, że czekanie, aż ten moment nastąpi i ja naładuję baterię, lepiej nie opierać na tym tylko tego swojego wsparcia. Zwłaszcza, że to by oznaczało, że moje dziecko jest odpowiedzialne za ładowanie mi baterii. Zgadzam się. A to jest kiepski pomysł. Zgadzam się. Ładujemy zupełnie gdzie indziej. Dokładnie. Ładuję w relacji ze sobą, czyli wiem, co na mnie działa, wiesz, relaksująco, co na mnie działa mobilizująco. Daję sobie czas na odpoczynek, wiem, w jaki sposób się zresetować. Daję sobie czas dla siebie, żeby pobyć ze sobą, robić to, co lubię robić. Żebym nie była tylko matką, albo żebym nie był tylko ojcem. Dlatego, że jak mam różne role w życiu, wiesz, różne rzeczy robię w życiu, to jak mi na jakiejś płaszczyźnie nie idzie w tej chwili, nie mam poczucia, że mam jakieś pasmo sukcesów, to muszę mieć drugą, nie? To sobie tak, to sobie podgarnę z innego miejsca troszkę, żeby nie zapaść się do dołu. Więc to jest jakiś taki obszar relacji ze sobą, no i jest obszar relacji z innymi dorosłymi. Po pierwsze, jeżeli jestem w parze, to z tym, z kim jestem w parze, no bo to jest jakby pierwsze miejsce, tak? No razem siedzimy w tym interesie. Fajnie byłoby mieć takie poczucie, że no nie wiem, stoimy, wiesz, w dużym pokoju, widzisz, że twój nastolatek mówi, robi coś takiego, co no na ślinę logiki się nie trzyma po prostu i możesz sobie wymienić spojrzenia z tą drugą osobą, wywrócić oczami i przetrwać ten moment. Bo to czasem tylko chodzi o to, żeby przetrwać ten moment, nie? Czy sobie tam, nie wiem, ja to sobie czasem wymienię SMS-a z moim mężem, takiego... Jak sobie puszczę tego SMS-a, to już mi jakoś tak troszkę, wiesz, lżej na duszy. Już zostało powiedziane. Tak. To zostało tak. I nie oczekuję, że... I to jest w ogóle może ważna uwaga dla rodziców, bo faceci tak mają, wiesz? Przepraszam wszystkich mężczyzn, ale tak większość tak robi, że jak słyszy, że ona mówi, ale mi ciężko, ale mi źle, albo on mi znowu powiedział ten na sobie coś, to że ten facet musi pójść i coś zrobić, nie? Do dziecka. Tak. W ogóle przedsięwziąć kroki. Nie. Słuchaj, człowiecze, bo o to chodzi, że można ci to powiedzieć, podzielić się i ciśnienie opadnie. Do tego jesteśmy sobie potrzebni, żebyśmy się mogli podzielić, a nie koniecznie lecieć, ratować, robić coś zamiast. I jeszcze często w takich emocjach, bo nie tylko, że źle zrobiłeś, a jeszcze matka przez ciebie i takie cosie, nie? Bez sensu. Mamy być po prostu w tym. Jeśli nie mam pary, jeśli jestem samodzielną mamą czy samodzielnym tatą, to żebym miała z kim pogadać o tym moim macierzyństwie czy ojcostwie, pobyć jeszcze gdzieś. być, wiesz, w jakichś dorosłych relacjach, w których ja mogę się dzielić rzeczami, którymi nie mogę się dzielić z moim dzieckiem, bo to nie jest na jego uszy. I jeszcze jest jedna funkcja tego wsparcia dorosłego. Telefon do przyjaciela. Telefon do przyjaciela to jest, słuchaj, coś takiego. Jeżeli masz taką sytuację, że twój nastolatek, może tak, niektórzy już to znają z doświadczenia, innym może się nie przytrafi, trzymam kciuki, że wiesz, zrobi coś naprawdę głupiego. Przyjdzie pijany na przykład. Na przykład. Bo to na przykład. Zakładamy, że przyjdzie to się pijany, może zdarzyć. Czy zostanie, nie wiem, coś się takiego naprawdę wydarzy niefajnego. To byłoby dobrze mieć kogoś, albo właśnie partnera, partnerkę, męża, żonę, albo jakąś inną osobę dorosłą, do której ja mogę zadzwonić i puścić emocje i powiedzieć, co ja o tym myślę, jak bardzo się źle czuję, wygarnąć. Czasem wygarnąć, wiesz, takimi słowami, jakie ci przychodzą do głowy, po to, żeby to nie poszło na dziecko. Mm-hmm. Nie dlatego, że nie masz racji, to znaczy nie chodzi może o te słowa, które mogły paść. Nie dlatego, że masz tam się go wachlować i go ochraniać, tylko chodzi o to, że jeżeli ty spuścisz ciśnienie, to pierwsze, na tego nastolatka, no to nie ugrasz tego, co chcesz ugrać. Dlatego, że cała jego uwaga pójdzie na to, w jaki sposób do niego mówisz, a nie co mówisz. Czyli, że krzyczysz, podnosisz głos. Na przykład, tak. I jeszcze tam, wiesz, rzucasz może jakimiś straszydełkami, karami i w ogóle czego ty zabronisz, nie? A jak zadzwonisz do kogoś, kto to może udźwignąć, możemy się umówić, że jesteśmy w takiej relacji, nie? Że jakby to ja do ciebie dzwonię. Najlepiej do mamy nastolatka wtedy. Tak, tak. Mogłaby to dobrze zrobić. I ty sobie po prostu, wiesz, pozwalasz na i nie potrzeba rad, tylko potrzeba uszu. No to zjedzie ci to, wygadasz i wracasz trochę innym człowiekiem, z powrotem do tej swojej rzeczywistości. I jeżeli trzeba, to od razu możesz porozmawiać z nastolatkiem, jeżeli nie możesz, bo na przykład musi najpierw wytrzeźwieć, to w momencie, kiedy wytrzeźwie, ale jesteś ty na innej planszy, a nie w tym pierwszym szoku, jak rozpędzona lokomotywa, że tylko wjechać do tego pokoju i wreszcie, wiesz, dać upust. No ale właśnie, bo jeszcze nie chcę powiedzieć przede mną, sytuacja alkoholowa, no ale wyobrażam sobie, że nastolatki będą eksperymentować. Mhm. Jak z taką sytuacją sobie poradzić, że dziecko przychodzi i jest pijane? Dziecko w sensie nastolatek, mm-hmm. oczywiście. No mówię o tam o 17-latku, mm-hmm. powiedzmy, czy 18-latku. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. I nie chcę sobie porównywać tego z naszymi czasami, bo to oczywiście albo myślimy o sobie jako dzieciach nastoletnich, że my inaczej to robiliśmy, albo mm-hmm. myślimy o tym, że nie chcemy, żeby nasze dzieci robiły tak jak my. Mm-hmm. No wiesz, po pierwsze to nie rozmawiamy wtedy, kiedy nie ma za bardzo z kim rozmawiać. Mm-hmm. Ani my się nie nadajemy do rozmowy, ani ten młody człowiek się nie nadaje do rozmowy. Po drugie, jak już można porozmawiać, to nie odwlekamy tego do niedzieli, tylko stosunkowo od razu, ale mówię, zadbać o to, żeby te emocje mieć w miarę chłodne. To, co trzeba powiedzieć, no to znaczy, dobrze byłoby się dowiedzieć, co się stało, że tak się stało. Dlatego, żeby jak ja wyjadę najpierw, wiesz, ze swoim kazaniem, choćby było bardzo mądre i bardzo potrzebne i słowo kazanie by zupełnie nie było fair w stosunku do tego, to mogę się nie dowiedzieć na przykład, że chciał zaszpanować i sam ma poczucie winy na przykład. I ja zamiast wykorzystania tego, nie w sensie niecnym, tylko w sensie, okej, dobrze, się. Że ty wiesz, że to mhm. nie było właściwe, to go uruchomię przeciwko sobie. Albo na przykład ktoś go nakłonił. Mhm. No czasem są takie momenty, w których to nie jest oczywiste i byłoby lepiej spróbować porozmawiać, jak to się stało, że to się stało. To jest jedna rzecz, którą mamy do zrobienia. Druga rzecz, którą mamy do zrobienia, powiedzieć, że no słuchaj, to nie jest okej. Okay. To jest na przykład nielegalne albo to nie jest zgodnie z zasadami, z jakimi my funkcjonujemy. To było niebezpieczne. To jest też miejsce na to, żeby powiedzieć, jakie są możliwe konsekwencje takiego zachowania. Bo ten nastolatek, my sobie nie zdajemy sobie sprawę, że one naprawdę nie łączą kropek. Dla nich to nie jest logiczne, że, no nie wiem, jak leży na przykład pijany kolega i nie można się z nim skontaktować, to nie jest dla nich logiczne, że się wzywa karetkę. Naprawdę. Logiczne może być uniknięcie ryzyka i poczekanie, aż jakoś tam wytrzeźwieje. My musimy ich informować, co jest logiczne, co się robi w takich momentach. Jak się zachować. Tak. I że wiesz, w takiej sytuacji to robi się to. I to nie będzie jedna rozmowa. Przecież my sami popełniamy często te same błędy, nie? Jako dorosłe, dojrzałe osoby. Nie oczekujmy, że jak my przeprowadzimy jakąś poważną rozmowę z naszym nastolatkiem, to on już będzie wiedział. Tak, to on będzie wiedział, a jak następnym razem popełnił ten sam błąd, to znaczy, że mam nie gdzieś. Nie. To znaczy, że nadal jest nastolatkiem. To jeszcze na koniec, mimo że fantastycznie mi się rozmawia i mam poczucie, że nie tylko od nowa zaczynamy, ale jest to od nowa dla nas rodziców, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak z nastolatkiem i ze sobą w tym okresie nastoletnim dziecka sobie poradzić, to chciałam się ciebie zapytać, a w zasadzie poprosić cię, żebyś powiedziała, bo mi się wydaje, że to ważne, żeby to powtarzać, że to inwestowanie mimo niesprzyjających warunków jest opłacalne językiem takim ekonomicznym, ale że chodzi o to, że my inwestujemy w naszą relację. Mm-hmm. Wkładamy coś do naszej relacji z nastolatkiem, nawet jeżeli mamy poczucia, że to dzisiaj nie trafia. Tak, tak, tak, tak. Znów popatrzmy na siebie, kiedy byliśmy my nastolatkami, co nas wspierało, a co nie i kiedy zmądrzeliśmy. Ten etap nastoletni to nie jest, 13-latek nie jest równy 18-latkowi. Dlaczego? Dlatego, że dojrzewa. Od egocentryzmu przechodzi w taką większą umiejętność łapania cudzej perspektywy, tak? Takie jakby poszerza mu się ten horyzont. Jeśli ja nie odpuszczę swojej roli, ja mówię rodzicom, żeby się nie dali wysadzić z siodła, wiesz, my jesteśmy cały czas potrzebni, nawet jak na to nie wygląda. Mm-hmm. Cały czas jesteśmy potrzebni, więc jeżeli my cały czas byliśmy ze swoim towarzyszeniem, z więzią, z dawaniem przestrzeni na autonomię, ze swoją dobrą radą, ale ze swoim też słuchaniem po prostu, to co wkładaliśmy wtedy, kiedy on wyglądało na to, że nas nie słucha, albo że robi wszystko, żeby nas nie słuchać, to przyjdzie moment, kiedy to gdzieś tam się odezwie, wiesz. Możemy tego nie wiedzieć kiedy, bo to się zadzieje wśród rówieśników na przykład, bo to się zadzieje w jakimś innym miejscu. Ale my potem też zobaczymy, nie zerwała się nić więzi, on się jakby oddalił, a teraz z własnej woli może do nas wrócić. Nie dlatego, że my go zmuszamy, nie dlatego, że mamy nad nim kontrolę, nie dlatego, że mamy władzę, tylko dlatego, że chce, bo tak żeśmy mu towarzyszyli, że chce do nas wrócić. I to jest piękne, tylko to nie będzie z wtorku na środę. Z wychowaniem jest tak i z relacją jest tak, że my wkładamy i nie widać często w ogóle tego zwrotu z inwestycji. Tak jeden tata mi powiedział na konsultacji, ale to wróci. Tylko wytrwajmy to. Bardzo to była piękna puenta i takiej bym sobie życzyła i na taką czekałam, więc bardzo się cieszę. Serdecznie ci dziękuję. Gościnią dzisiejszej audycji od nowa była Aga Rogala, pedagogzka, która wspiera rodziców i mam wrażenie, że wsparła i państwa, i mnie tutaj również, bo ja bardzo lubię takie rozmowy, w których każdy z nas może sobie przynajmniej jedno zdanie zabrać i trochę będzie takim drogowskazem. W byciu rodzicem i w byciu rodzicem od nowa nastolatka, no to jest niezwykle ważne, że jest taka osoba i jest takie zdanie, które nas będą prowadzić. Piotrka Masierak program wydała, zrealizowała Ewelina Milik-Daniewska. Ja nazywam się Joanna Mielewczyk i będę miała ogromną przyjemność spotkać się z państwem za 2 tygodnie. Przypominam tylko, że rozmowa będzie dostępne na stronie internetowej Trójki, a ze mną kontaktować się można, korzystając z adresu odnowa@polskieradio.pl. Odnowa. Escape me, you're like my yo-yo, that goes.